dost elimden yaralayan. Dileğimi eyle kabul, dileğimi eyle kabul. Gel derdime bir çare bul, sen canansın bende bir kul. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Sen canansın bende bir kul, kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından, kovma beni dergahından. Vurma canan yaralıya, ben bir bahtım karalıya. Dost elinden yaralıyam, dost elinden yaralıyam. Vurma canan yaralıya, ben bir bahtım karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost elinden yaralıyam. Vurma canan yaralıya, ben bir bahtı karalıya, hostelinden yaralıya. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Aynadayık seni görürdüm her sabah, bunca emeğimi heder eyledim. Umudumu yele verdim, emeğimi sele verdim, açmayacak güle verdim. Sevdam düşmanı, ömrüm pişmanı. Açmayacak güle verdim, sevdam düşmanı, ömrüm pişmanı. Yetim geceler yetimiyim, sevdiklerime bol geldi yüreğim. Sırf bu yüzden yalnızlığın eviyim, öğütülmüş ömürdür ipe serdiğim. Ey hayat, uçurum ve çöldür verdiğin. Gözleri de olmasa şiirin göze aldığı, geberip gideceğim. Gölgesine aldandım, aşkta ikmale kaldım. Su kadar hayatı göze alamadım, tutuk kaldım kekeme yarım. Bol gelen yüreğimden usandım. Umudum su akarı gülümün yetişmesinde. Dudağını çiçek çiçek öpüşüme vermesinde. Nefes nefese. Seni yürek yürek koruyup sevdim. Sol yanımı sana mesken eyledim. Gündüz güneşimdi, gece ise düşüm. Onca emeğimi heder eyledim. Gündüz güneşimdi, gece ise düşüm. Onca emeğimi heder eyledim. Umudumu yele verdim, emeğimi sele verdim. Açmayacak güle verdim, sevdam düşman. Ömrüm pişmanım. Açmayacak güle verdim, sevdam düşmanım. Ömrüm pişmanım. Radyo Akdeniz. Huzurdan bir kuş indi karalı, karalı. Gittim baktım kanatları yaralı, yaralı. Kirmem belli dersim dağlarının maralı, maralı, maralı. Kirmem, kirmem, kirmem, hey. Avcı vurmuş gör kaç gündür yaralı. Muzurdan bir tas su verin de ölen diyor. Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor. Biz de söyleyelim, birlikte ölelim. Munzur benim kirvem olur, kime vereyim? Kirvem yine bela, kirvem yine bela. Duman olmuş dağlar, yolun karanlık. Kirvem yine bela, kirvem yine bela. Kör olmuş dağlar, yolun karanlık. hadis sökmüş de ille de anam anam anam diyor. Burna haber salında day day day day day day day. Ah dönüp gitsem şu dağlara diyor. Kirvem dağlarda nerede olduğunu bilem. Ah dağlara git ateş yak orada olduğunu bilem. Ah kirvem uzat uzat ayağının altını öpem. Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor. Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor. Bizi de söyleyelim, birlikte ölelim. Munzur benim kirvem olur kime vereyim. Kirvem yine bela, kirvem yine bela. Duman olmuş dağlar, yolun karanlık. Kirvem yine bela, kirvem yine bela. Thank you.

İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım, İstersen vur çıksın canım, İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. İstersen vur çıksın canım, İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya, kanımı maviye boya. Radyo Akdeniz. Gökteki kara bulut dolanursun başıma, gökteki kara bulut dolanursun başıma, birazcık insaf eyle gençluğuma yaşıma, birazcık insaf eyle gençluğuma yaşıma, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden ayrılık kaldı yarım benim payıma, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden ayrılık kaldı yarım benim payıma. Şimdi görülmüş bir rüyadan, ne farkı kaldı şimdi görülmüş bir rüyadan, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden ayrılık kaldı yarım benim payıma, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden kaldı yarım benim payıma. Sevdalı koyunina kapattım perdeleri, sevdalı koyunina, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden ayrılık kaldı yarım benim payıma, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden kaldı yarım benim payıma, yüreğimde bir umut düşersin hayalıma, senden ayrılık kaldı yarım benim payıma, yarım benim payıma. Thank you.

çocuğum ısır tutan elleri, çaresizim, kimsesizim. Her sokakta bir çocuğum ısır tutan elleri, çaresizim. Sevdiğin Pepsi lezzeti muhteşem hediyelerle geri döndü. Tüm Pepsi 2,5 litre kapaklarında Pepsi Para, internet, Trendyol hediye çeki ya da 101 Plus oyun çipini anında kazan. Üstelik ilk pet 2,5 litre alımında kullanabileceğin 20 TL hediyen kazandırıyor hesabında seni bekliyor. E ne de olsa hepsi bir yana, hepsi bir yana. Radyo Akdeniz. Yaşadığıma üzülürdün. Kalbim kar yanı, ömrüm aşk sanı. Yarim bu adam, hayatın kanı. İçinden deniz geçen şehir gibiyim. Bu yüzden iki yakam bir araya gelmez sevdiğim. İçinden deniz geçen şehir gibiyim. Bu yüzden iki yakam bir araya gelmez sevdiğim. Bu hasret bitecek, sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek hasretim nerede? Töresi bu mu aşkın töresi? Dermanım nerede? Nerede, nerede çaresi? Töresi bu mu aşkın töresi? Dermanım nerede? Bitecek bu hasret, bitecek. Sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek. Hasretin nerede? bitecek, bu hasret bitecek. Sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek. Hasretim nerede? Yarası bu gönül yarası, yakar beni aşkın çırası. Irmağım nerede, nerede, nerede çaresi? Töresi bu mu aşkın töresi? Dermanım nerede? Bitecek bu hasret, bitecek. Sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek. Hasretim nerede? Bitecek bu hasret, bitecek. Sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek. Hasretim nerede? Bitecek bu hasret, bitecek. Sönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün, dönecek. Hasretim nerede? Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Yalnızca bir kırıntıydın içime ilk düştüğünde, vakitsiz anda. Bilmediğim bir neden beni alıp götürdüğünde o yerlere. Keder ve bu dalalıktan başka yaşamın anlamı var mıydı, var mıydı? Keder ve bu dalalıktan başka yaşamın anlamı var mıydı, var mıydı? Aradığım aşkı bulduysam sendedir. Ya bu benim içimde dolaşan da kimdir? Ya bu benim içimde mekan tutan da kimdir? Adem evvelinden beri bir yanımız noksandır, neylersin? Beni bu alemde divane gibi gezdiren sen değil misin? Geriye kalan yalnızca tanımadığım bu tanrım. tendir, bu tendir. Geriye kalan yalnızca tanımadım, bu tendir, bu tendir. Aradığım aşkı bulduysam sendedir. Ya bu benim içimde dolaşan da kimdir? Ya bu benim içimde mekan tutan da kimdir? Aradığım aşkı bulduysam sendedir. Ya bu benim içimde dolaşan da kimdir? Benim içimde mekan tutan da kimdir? Radyo Akdeniz. Ne zaman yağmur yağsa bu şehre, toprağın kokusu işler içime. Seni ben canımı içine saklarım, o yasak adını saplarım. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. Ne zaman gözyaşın yağsa yüzüne, güneşin nefesi değse sesine, seni ben canımı içine saklarım, o yasak adını saklarım. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. da ses duysa da dar, açsa da her adım son, her an son adımdır. Tek başına yalnızlık bir yankıdır. Yar gurbette can, yürekte bir kafeste ne amansız sonsuz ayrılıktır. Geçmez zaman, her gece hep aynıdır. Fırtına da ak, ayaz da sürgün, her yerde hep yalnızdır. Gül açsa da kuş, uçsa da görmez dargın. Her durakta, her uykuda sürgün, her nefeste yalnızdır. Her şafakta, her yudumda hasret sancıdır. Fırtına da ak, ayaz da sürgün, her yerde hep yalnızdır. Gül açsa da kuş, uçsa da gök. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. Ölüme bir soluk kadar tek başına. Zindanda yatarken bile asla yalnız kalma. Radyo Akdeniz. Sarhoşuma yıktır beni, mestanın olayım seni. Kuşumu sana uçur, aşk elinden bana içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bana içir. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım seni. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Seyfullah der benim hoca, kendinden ayırma nice. Seyfullah der benim hoca, kendinden ayırma nice. Gâhi gündüz gâhi gece, mihmanın olayım senin. Gâhi gündüz, gâhi gece, mihmanın olayım seni.

kaşlarını, el durduğun kaşlarını, babani, babani. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Giyer alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, taşı kaldı sağlar, leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Yılanı öldürseler, alelim nenni de kınalı, nenni de belalı, nenni de nenni. Yılanı öldürseler, alelim nenni de kınalı, nenni de belalı, nenni de nenni. Küçükten yar seveni, leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Cennete gönderseler, alelim nenni de kınalı, nenni de belalı, nenni de nenni. Cennete gönderseler, alelim nenni de kınalı, nenni de belalı, nenni de nenni. Karısın, kalp yarası, Sonra kalasın gelir. Elbette sonu geliyor yalnızlığın. Elbet sonu geliyor. Bir vakit bir başkası seni sarıyor. Umut yenileniyor. Ağladığına yanıyor insan. Ağladığına yanıyor. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you. ulaşır mola. Yüreğimden sevda sevda türküler söylesem sana, tel örgüler arkasından ulaşır mola. Ulaşır ulaşır mola, ulaşır mola, o en güzel yarınlara erişir mola. Ulaşır mola, ulaşır mola, ulaşır mola, ulaşır mola, o en güzel yarınlara erişir. Zehir ettin niye söyle sen bana durda, soldurdun bu genç ömrümü düşürüp derde. Yetmedi mi talan edip kırdın bir de. Yalan oldu şu gençliğin zalim bir yarın elinde. Hayat bir yarın elinde. O vefasız yar yüzünde. Geldi geçti yalan ömrü. Zalim bir yarın elinde, hayal bir yarın elinde, o vefasız yar yüzünde. sığmaz idim kaldım torunda. İki avuç küle döndüm yangın yerinde. Yel ile sağa vurup attın günün birinde. Yalan oldu şu gençliğin zalim bir yarın elinde. Hayır bir yarın elinde. O vefasız yar yüzünde. Geldi geçti yalan ömrüm zalim bir yarın elinde. Hayır bir yarın elinde. O vefasız. Zalim bir yarın elinde, hayır bir yarın elinde, o vefasız yar yüzünde. Geldi geçti yalan ömrüm, zalim bir yarın elinde, hayır bir yarın elinde, o vefasız yar yüzünde. Artık beni söyler oldu. Gözün dolu tüm şarkılar. Artık beni söyler oldu. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum.

sensiz kalacak ölümüz Akdeniz. sen geceye. Gözler dalıp gider, susar duvarlar. Bir damla yaş sessiz sessiz akar gözünden. Yüreğine ateş düşer yeniden. Korul yakar seni öyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden. Damla suya hasret kalırsın çöle misali. Gökte yıldız, yerde insan karınca. Bir kandilde duran sensin efendim. İncil, Zebur, Tevrat, Kur'an'dan önce. Evvelümül Kur'an sensin efendim. Hemi birsin hemi nursun efendim. Rabbül aleminsin, gönül incitme. Ben bir himdaşıyım, dost dost kenara itme. Uğrasız dervişim, imtihan etme. Dört ciheti gören sensin efendim. Hemi birsin hemi nursun efendim. Zat-ı sahibisin levh-i kalemin. Çaresiz sen oldun derdin elemin. Taksimi ezelden cümle alemin. Muradını veren sensin efendim. Hemi birsin hemi nursun efendim. Musa'ya seslenen Sinay-ı Tur'da. Kimdir İbrahim'i dost dost koruyan darda? Meryem'in bezminde İsa'yı nurdan. Babasız yaradan sensin efendim. Hemi birsin hemi nursun efendim. Neyin eksilirdi açsan perdeyi? Aynel yakın görmek günah mı seni? O derin uykudan uyar beni. Adımla çağıran sensin efendim. Hemi birsin hemi nursun efendim. Kim ki haber aldı, verdi yukarıda. Haydarsın Ahmet'i dost dost kurtaran dardan.

yaşaklardan kömürlü ellerim uzanır göçüklerden dolu dizgin özgürlüğe. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. yürürsün rüzgar yürür. Sabahlar sığmaz olur gözlerine. Her adımda çözülür bir karanlık. Şafaklar çiçek sunar ellerine. Sen yürürsün rüzgar yürür. Sabahlar sığmaz olur gözlerine. Her adımda çözülür bir karanlık. Şafaklar çiçek sunar ellerine. Bizi bu deprem günlerinde bir şiirsiz yaşamak, bir de sensiz savaşmak öldürür. Ey sevdim sana aşık. Eski günler hayalimden gitmiyor. Dün dedin bugünkünü tutmuyor. Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Oy oy hainsin oy oy zalimsin oy oy ne diyeyim oy oy. Sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Sağlımsın oy oy hayırsın oy oy. Ne diyeyim oy oy. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz.